У кнізе ёсць эпізоды, якія могуць засмуціць самых маленькіх. Рэкамендуем слухаць дзецям старэйшым за 12 гадоў. Сяргей Календа. Балтыйскія шкарпэткі. Казкі. Шкарпэткі на моры. І жылі яны доўга і шчасліва, і памерлі ў адзін дзень, такая старая канцэпцыя больш не працуе. Свет вялікі і няпросты. Ён складзены з розных эмоцыяў і пачуццяў, і патрабаванні да казак ўжо іншыя. Сучасныя дзеці, а з імі і мы, чакаем, што казка нас не толькі пазабавіць, але і не атруціць мядовай хлуснёй. Нас атачае шмат тых, хто прадае рамантычную пустэчу, няспынна прапаноўвае панацэю, заганяе ў кут, стварае рабоў сістэмы. Кроссовер фікшн альбо кідалт гісторыі. У нашым стагоддзі робяцца ўсё больш папулярнымі. Вяртаецца мода на жахі, трылеры і вусціш. Гэта чапляе, трымае дзіцячую ўвагу да канца, да апошняй старонкі. Дастаткова згадаць братоў Грым без цэнзуры, набіты камянямі ды зашыты страўнік шэрага воўка, альбо гісторыі Шарля Перо, дзе малое пальчанё пад манам прымушае велікана з'есці сваіх дзяцей. Ці той жа гофманаўскі курдупель Цахіс са сваімі далёка не дзіцячымі жаданнямі. Папялушка больш не чапляе. Патрэбныя зладзеі, ашуканцы, супрацьстаянне дабра і зла, і калі дабро прайграе, гэта больш падобна да рэальнасці. Сучасным дзецям недастаткова андэрсанаўскай пярсцяначкі ды яе змаганне з жаніхом-кратом, каб перажываць за гераіню. Цяпер нават зомбі нікога не палохаюць, і рыпучыя дзверы шафы ў Нарнію не дзівяць. Дзяцей вабіць складанае і страшнае. Новыя ўзроўні пачуццяў, эмоцыяў, якія нам былі ўласцівыя часта толькі ў падлецтве. Я спрабую згадаць свае дзіцячыя жахі. Мне даволі было заклятыя скарбы пачытаць альбо падгледзець на бацькоўскім відэаплееры экзарцыста ці паўсталых з пекла, каб не спаць да ранку, рэшту даробіць цені ды ўяўленне. Цяпер я назіраю, як мае дзеці глядзяць анімацыю студыі Лайка, Кураліна ў краіне жахаў, Паранорман, альбо мульцікі студыі Гіблі, знесеныя прывідамі, і ўсведамляю, што ў маім дзяцінстве яны лічыліся б сапраўднымі дарослымі жахамі, якія лёгка прагоніць сон на пару дзён. А цяпер гэта абмежаванне 6+, якое нікому і не цікавае. У гэтай кнізе я імкнуўся балансаваць на мяжы міталогіі, казачнасці ды містыкі. Кожная гісторыя апавядае ўласныя страхі ды жаданні, і з кожнай казкай чытач будзе расці. Тое, што турбуе ў 10 гадоў, паступова заменіць падлеткавыя праблемы. У дзіцячай літаратуры мне не хапае глыбіні, схаваных сэнсаў і цытатаў, якія гэтак важныя для дарослых, асабліва калі чытанне перад сном робіцца нуднай справай. Пісаць кнігу я пачаў 7 гадоў таму на літаратурных стыпендыях, у камандзіроўках і проста ў адпачынку, знаходзячы ўрэшце час не працаваць, а толькі марыць, гутарыць з дзецьмі, слухаць мясцовых жыхароў, збіраць забаўныя гісторыі ды ствараць новы сусвет. Балтыйскія шкарпэткі аб'яднаныя адным настроем і морам. І галоўнае – цацкамі, лялькамі, своеасаблівымі татэмамі, створанымі хто са шкарпэтак, хто з хустак, тканіны і нітак. Гэтыя другасныя героі адыгрываюць важную ролю ў жыцці галоўных персанажаў, і, можа, чытачу будзе цікава адшукаць у кожным творы іх, таемных і маўклівых герояў. Упершыню я сам праілюстраваў кнігу. Я намаляваў 30 карцінаў акрылам на палатне, 3 карціны на гісторыю. Гэтак з'явіліся 10 трыпціхаў, якія знайшлі ўладальнікаў і цяпер упрыгожваюць гасцёўні, спальні, калідоры альбо складзеныя ў пыльных шафах. Калі я заканчваў кнігу і ілюстрацыі былі гатовыя, заставалася адно дапісаць некалькі сказаў апошняй казкі, я пачаў сябе запавольваць. Мне моцна не хацелася расставацца з казкамі, якія я пісаў шмат гадоў. Я разумеў, што больш не буду сядзець вечарамі, перапэцканы акрылам, вымалёўваючы герояў, караблі, ды ствараючы дзіўныя фоны, якія для мяне ўжо выглядалі гатовымі карцінамі. Набліжаючыся да фіналу, я адчуваў няўпэўненасць у сваіх сюжэтах. Скіо меніхель скіре, так бы мовіць. Але я агледзеўся, зразумеў, што мае хлопцы толькі пачалі расці, і бліжэйшыя 10 гадоў мяне чакае шчыльны казачны перыяд у жыцці ды творчасці. Гэтую кнігу варта разглядаць як пачатак жыцця, як кнігу, што асабіста для мяне задае адмысловы тон. Сергей Календа, 2019 год. Я ведаю, што нічога не ведаю. Маім дзецям Даніілу і Томасу. Монстры напраўду існуюць, і прывіды таксама. Яны жывуць усярэдзіне нас і часам перамагаюць. Стывен Кінг.